Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump moet nog eens $83,3 miljoen betalen aan schrijfster E. Jean Carroll vanwege smaad. Trump maakte tientallen denigrerende opmerkingen over Carroll nadat zij hem had beschuldigd van verkrachting. De rechter had Trump in september al aansprakelijk gesteld voor smaad. Nu heeft de jury in New York het bedrag vastgesteld dat Trump aan Carroll moet betalen. In een ander proces dat Carroll tegen Trump had aangespannen werd de oud-president ook al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding, toen van $5 miljoen. Houthi-strijders uit Jemen hebben een olietanker in de Golf van Aden aangevallen. Op het schip is brand uitgebroken. Om de brand te blussen komt er hulp van militaire schepen. De bemanning van de tanker zou ongedeerd zijn. De Houthis vallen geregeld schepen aan. Eerst alleen op schepen die een band met Israël hebben vanwege de oorlog in Gaza. Later werden ook andere schepen aangevallen. Vanwege de beschietingen voerden de VS en het Verenigd Koninkrijk een aantal tegenaanvallen uit op Houthi-doelen in Jemen. Het kabinet kijkt naar de mogelijkheid om humanitaire hulp in Gaza te bieden door een luchtdropping uit te voeren. Het zou daarbij kunnen gaan om het droppen van bijvoorbeeld water, voedsel en medische voorzieningen. Ook is een maritieme corridor een optie om zo de Gazastrook via schepen te bevoorraden. Zowel voor droppings als voor een maritieme corridor moet Israël toestemming geven. Die toestemming is er nu nog niet. Charles Michel maakt zijn termijn als voorzitter van de Europese Raad toch af. Onlangs kondigde de Belg aan dat hij eerder zou stoppen als EU-president, omdat hij een zetel in het Europees Parlement wilde. Zijn besluit kwam hem tot veel kritiek te staan. Michel zegt nu niet te willen dat de ophef de Europese Raad schaadt en is daarom toch niet verkiesbaar bij de Europese parlementsverkiezingen. Het weer. Vannacht is het helder en liggen de temperaturen rond het vriespunt. De komende dag is het droog met flink wat zon bij een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ja, eigenlijk van tevoren denk ik altijd na over wat is jullie link? En de enige die ik kon bedenken was dat, Ellen, je hebt een column gehad in De Morgen. Ja. Is dat de enige link tussen jullie twee? Of hebben jullie nog andere link ontdekt? Nou, we zijn allebei vrouw. Ja, ook al. We geven allebei les om de taalvaardigheid en het Nederlandse taal bij kinderen die een achterstand hebben. Ja, toch? Ja, dus dat hebben we ook gemeen. Oh ja, oh, wat grappig. Nou, ja. Die had ik nog niet ontdekt. Nee, wel ook maar 5 minuten geleden. Ja. En wat is de kunst van het lesgeven aan kinderen met een taalachterstand, Max Lene? Goh, ik doe het maar een paar weken. Ja. Alleen of nog maar een paar weken. De kunst, ja, ik zei het ook net al aan Ellen. De kunst voor mij eerder is dat ik als maker, als radiodocumentairemaker, soms worstel met, wat is mijn bijdrage aan de samenleving? Mijn papa bouwt woningen voor, bouwt sociale woningen. Mijn mama is dan vroedvrouw en verpleegkundige, dat is heel duidelijk. En ik zit hier soms maar achter een montageprogramma. En het ondersteunen van kinderen die extra steun nodig hebben in de klas, doet mij wel heel veel deugd. En lost die vraag daarnaast op. Oh ja. En wat was dat ook voor jou de beweegreden om dit te gaan doen, Ellen? Nou ja, ik hou niet van oneerlijkheid. En je kan zeker in Nederland, ik weet niet hoezeer dat in Vlaanderen momenteel is of in België, want je komt bij Brussel uit de buurt vandaan, ja. Hè? Er is gewoon een steeds grotere kloof tussen kinderen wiens ouders wel bijles kunnen veroorloven en niet. En ja, je probeert dingen toch een beetje op te heffen. Dus ja. En kijk, in mijn dagelijks leven, ik zit gewoon tekstjes te typen op een computer. En ja, je wil inderdaad ook iets terug doen. Ik bedoel, kijk, mijn ouders zijn ook allebei docent, maar nu gepensioneerd. Dus ze zijn de hele dag met de kat aan het knuffelen en zo. Dus ik probeer dat allemaal extra te corrigeren. Ja, ik heb jouw moeder een keer gezien. Wat? Ja, bij het dicté. Oh ja, dat was zo eng. Bij het Nationaal Dicté. Ik mocht alleen maar, ik mocht meedoen, ik werd uitgenodigd. Ik zei, ik kom alleen maar als mijn moeder, die echt een totale taalfanaat is, ook mee mag. En ze vond het dus helemaal niet leuk, maar toen stond ze al op de lijst. Ja. En ze had, ik geloof, 4 fouten. Ze was, ze heeft haar eer gered. Oh, wat goed. Ja, wat goed. Echt een lerares, volgens mij. Ja. Vink. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Misha Blok. De zaak Ei, zo heet de podcast van Max Lena van den Einde over de onopgeloste moordzaak rondom Ingrid Kaakaert. Maar eigenlijk gaat de podcast over het ei-chromosoom en de mogelijkheden die DNA-onderzoek naar dat ei-chromosoom biedt voor de oplossing van een moordzaak. En de troostende kracht van poëzie, daar weet Ellen Dekwits alles van. Ze maakt nu een jaar de podcast Poëzie Vandaag, waarin ze iedere dag een gedicht voordraagt en context geeft. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering nummer 227 alweer. Max, Lena en Ellen, fijn dat jullie er zijn. Dank je. Ja, dank je wel. Nou, Ellen, eventjes de felicitaties. Want je bent stadsdichter van Amsterdam geworden. Ja, goed. Ja. Ja. Wat moet je daarvoor... Ja, hoe werkt zoiets? Wanneer, hoe word je dat? Je wordt gevraagd. Dus ja. Ik was heel erg gevleid. En wat je eigenlijk doet, is je schrijft gedichten die geïnspireerd zijn door de stad. Dus ik ben nu bezig met een reeks gedichten over de mensen die bijvoorbeeld in het ei verdrinken. Ik ben bezig met gedichten over de toeristen. Maar ik ben ook bezig met gedichten over de kloof tussen arm en rijk in de stad. En je probeert toch via een gedicht, wat een manier is om op een andere manier stemming te geven, een sfeer te schetsen die je tegenkomt, Amsterdam in woorden te vatten. En heb je dan ook een soort van afspraak dat als er iets groots gebeurt in Amsterdam, dat je dan meteen een gedicht moet schrijven? En binnen hoeveel tijd moet dat dan? Nou, het is daarbij reken ik dezelfde tijd als een column. Het is eigenlijk op de dag zelf wil je het liefst de tekst al af hebben. En dat lijkt me soms een uitdaging. Maar ja, aan de andere kant, wat heb je aan een leven zonder uitdagingen? Saai. Ja. Heel saai. Maar heb je dan ook een soort van invalstadsdichter? Voor als jij, stel je bent in het buitenland. Ja. Of je zit in de sauna en er gebeurt iets. Jij kan toch? Een soort hulp Sinterklaas. Ja. Nee. Ik ga de komende 2 jaar niet meer naar de sauna. Nee. En beter van niet. Nee. En ik denk dat als er iets gebeurt, dan kom ik gewoon terug naar het buitenland. Of ik neem iets op of zo. Maar ik ben sowieso veel in Amsterdam, dus dat komt helemaal goed. Ja. En moet het dan ook geschikt zijn voor mensen buiten Amsterdam? Of richt je je vooral tot mensen in Amsterdam? Dat ten eerste. Mm-hmm. Het is door een Amsterdammer voor de Amsterdammers. Nou. Is dat ook in België, stadsdichters? Ja, we hebben zelfs onlangs een nieuwe Brusselse stadsdichter gekregen. Een dichteres. Lisette Maneza. Ja, inderdaad. In Antwerpen is het, dacht ik, afgeschaft. Daar doen ze het niet meer. Oh. Maar, en weet je ook de reden? Ja, er was ruzie tussen de gemeente en de dichters met de positie van het stadsdichterschap. Maar ja, het fijne weet ik er ook niet van. Oh, jezus. Maar gelukkig Brussel, want natuurlijk kwartaal ook een machtig interessante stad is, hè? Ja. Met zoveel verschillende talen die door elkaar lopen. En ja, Lisette Maneza is een dijk van een dichteres. Ja, maar dan vraag ik mij dan wel af of dat het hoofdzakelijk Nederlandstalig moet zijn. Want zij dicht voornamelijk. Ik moest zo lachen, want zij was op haar Facebook al aan het roepen: mensen, heeft u tips voor Franstalige muziek en Franstalige liedjes? Maar ja, je kan het ook zien als een kans voor haar. En kijk, als je kijkt naar het land België, ja. Zelfs de koning spreekt beter Frans dan Nederlands. En ik heb via de wandelgangen nog gehoord dat de prinselijke kinderen op een gegeven moment op bijles Nederlands moesten. Mm. Omdat het echt om te janken was. Dus ja, dan mag een stadsdichter ook wel een paar haperingen hebben in haar polyglotte uitingen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Want toen jij column schreef voor de morgen, in hoeverre hield je er toen rekening mee van dit is voor een Vlaams publiek? Nou, ja, kijk. God, wat een goede vraag, Misha. Je bent pemig. Ik behandelde wel meer Vlamingen. En wat ik heel fijn vond, is dat je bepaalde dingen niet hoefde toe te lichten. Ik ben heel erg fan van Paul Snoek, geweldige dichter. Nou, in Nederland moet je meteen context geven wie wat waar. Nou, in België, daar weet men. Hetzelfde geldt voor het werk van Louis-Paul Boon trouwens. Fantastische Dus. En wat ook mijn ervaring is, ik heb ook veel lesgegeven op Vlaamse scholen, maar dan literatuuronderricht. Daar wordt gewoon meer gelezen. En literatuuronderricht is daar van hoge kwaliteit. Dus ik hoefde voor mijn gevoel in de morgen kon ik meteen eigenlijk ter zake komen. Marcelena, was het voor jou een favoriet vak? Nederlands? Ja. Aan zich wel. Ik vind die taal heel interessant en ik vond die opdrachten heel fijn. Ik vond het voornamelijk een beetje te simpel. Maar ik denk dat ik ook op een school zat waar dat het niveau... We zaten op een college, dus daar zit daar wordt een hoog niveau behaald. Terwijl als ik nu kijk in de lagere school waar ik werk, ja, daar zijn echt verschillende niveaus door elkaar. Ook in de klas waar ik sta, daar zijn zoveel verschillende niveaus dat het heel moeilijk is om die te managen. En ik ben eigenlijk zorgjuf op dit moment om net die niveaus dichter bij elkaar te brengen, om de kinderen die meer ondersteuning en meer uitleg bij bepaalde zaken nodig hebben, om die ook die context en die handvaten te geven die andere kinderen niet nodig hebben, zonder dat het niveau van de les lager wordt gelegd voor de groep. Ik vond dat zelf een beetje te simpel, maar ik vond dat wel een heel fijne taal om zelf mee bezig te zijn. Mooi woord ook, zorgjuf. Ja. Ja, toch? Max Lena, je bent podcastmaker. Nog niet zo lang afgestudeerd? Bijna 3 jaar. Bijna 3 jaar, maar al wel veel gemaakt. Radiodocumentaire Na het Applaus ging over 2 mensen die terugblikken op hun carrière in het circus. En daarnaast heb je Aan het Voeteneinde gemaakt. Die was ook uitgezonden op Luister en Parel Radio. En dat ging over een heel persoonlijk verhaal van je opa. Ja, inderdaad. Mijn opa is opgegroeid in een gezin met 15 kinderen. En ja, inderdaad. Oh, ja. En hij zei ook zelf altijd dat als hij soms thuis kwam van de mijn, dat het 2 keer is gebeurd dat hij plots een broer of zus erbij had, omdat zijn moeder zo'n gelaagde rokken over elkaar droeg dat je niet zag dat ze zwanger was. Dus dat zegt ook al veel over het gebrek aan communicatie. Daar gaat dan ook de documentaire over. Dus ze waren met 15 thuis en de 2 oudste zonen zijn naar het leger gezonden tijdens de oorlog. En maar 1 van de 2 is teruggekeerd. Maar van de ander is nooit bewijs geweest dat hij overleden is. En in dat gezin is eigenlijk nooit gepraat. Iedereen had die vraag wel, maar die konden daar onderling ook door de tijdsgeest absoluut niet over communiceren. En iedereen ging door. En toen ik dat verhaal hoorde, bleef die vraag mij toch beklijven. En ben ik met mijn opa op zoek gegaan. En uiteindelijk gaat de documentaire eerst en vooral over het leren praten over wat er is gebeurd en over die emoties. En pas in de tweede instantie over de zoektocht en of we al dan niet Louis zijn broer vinden of een overlijdensakte of zo voort. Ja, mooi thema. Want ben je er een beetje achter al van, dit is het soort thema wat bij mij goed werkt, waar ik veel tijd aan wil besteden, wat mijn stijl wordt? Wat mijn stijl wordt, dat zou ik niet durven zeggen, maar als ik terugkijk is het wel duidelijk dat er altijd een link met de dood is in wat ik maak. En dat is echt niet bewust. Ik heb geen bijzonder grote interesses daarin, maar het houdt mij precies wel bezig. En uiteindelijk, heel veel gesprekken komen daar toch op uit. De Zaak Ei is nu de podcast die je maakt. Eigenlijk gaat het over Ingrid Kakaert, een cold case. Ja. Kun je voor de mensen die het niet meteen weten over wie het gaat, eventjes neerzetten wat het verhaal is? Ja, Ingrid Kakaert was een jonge zakenvrouw die in Knokke woonde. Die was afkomstig van een dorp daar in de buurt van Maldegem. En die vrouw is op klaarlichte dag tijdens haar middagpauze, toen ze eventjes over huis ging, is zij vermoord aan de voordeur van haar appartement. Zij is de lift uitgekomen, de deuren gingen open en zij is daar neergestoken met 62 messteken. En tot op heden, die moord is in de jaren 90 gebeurd, die moord is nog altijd niet opgelost. Die ouders leven nog, dat was hun enige dochter. Dus dat vraagstuk, dat houdt die mensen dagelijks bezig. Ja. Dan hebben we in Nederland, volgens mij ook in België, het genre true crime in podcast. Dat is altijd heel erg, je kan het bijna uittekenen van een podcastmaker die zegt van, deze zaak is nooit opgelost en ik ga waarschijnlijk deze zaak oplossen. Mm-hmm. En dan luister je 10 afleveringen en er gebeurt helemaal niks. Maar deze podcast is anders. Ja, als mensen vragen wat voor soort podcast het is, zeg ik altijd dat het true crime meets journalistiek meets wetenschap, omdat het een heel wetenschappelijke podcast is. Je duikt echt in DNA, in chromosomen, in die forensische genetica. Maar er is wel een saus van er is een saus van true crime, om het zo te zeggen. Het maakt het wel, de spanning en de onopgeloste moordzaak die wel overkoepelend is, maakt dat mensen doorbijten en die les biologie wel aanvaarden om het verhaal ook beter te snappen. Want je hebt het wel echt nodig om aflevering 2, 3, 4 en 5 dan ook echt te kunnen begrijpen. Dus het is meer illustrerend eigenlijk, die moordzaken? Eigenlijk wel. Hoewel het hand in hand is. Ik vind dat het redelijk gebalanceerd is. Het is niet zozeer dat het een wetenschappelijke podcast is die ik verkoop door er true crime op te plakken. Dat absoluut niet. Het gaat hand in hand. Maar het true crime gegeven maakt wel dat het af en toe, als luisteraar af en toe wel terug beloond wordt of zo voor het opletten. Ja. Klinkt heel raar, maar ik denk dat het wel klopt als je het luistert. En dan daarnaast natuurlijk het journalistieke aspect. De debatten die ik probeer te openen, zowel bij de luisteraar als in de afleveringen, over privacy, over wetenschap, waar willen we onze grenzen stellen enzovoort. Het ei-chromosoom gaat het veel over. Mm-hmm. Wat weet jij over het ei-chromosoom? Oh, Ellen Dekker, je tijd gaat nu in. Mens, ja. Louter vrouwen hebben het en daarop wordt het matriarchaal DNA overgeleverd. Dat is uniek. En het is totaal anders dan het ei-chromosoom van mannen. Jemig de pemig. Gaan we weer. Het ei-chromosoom van mannen. En dat zorgt ervoor dat bepaalde eigenschappen die bij vrouwen op het X-chromosoom liggen, door X-chromosomaliteit automatisch dominant zijn. Ook al zijn die genen recessief. Zit ik in de buurt, Max Lehner? Hoeveel punten? Grotendeels, ja. Het is zelfs al een ander deel dan wat we hebben behandelen in de documentaire. Maar ja, iemand heeft opgelet, dat toch wel. Oh, gelukkig. Ja. Want ja. Je vraagt ook aan mensen op straat, hè, van hoe zit het ook weer met X en Y? Ja. Nou ja, ik herken dat wel. Je bent toch aan het nadenken, inderdaad. Ik ook, van oh, hoe zat het ook weer man, vrouw en overdraag? Eventjes voor de duidelijkheid. Ja. Het Y-chromosoom gaat over de man? Ja, inderdaad. Dus mensen die geboren worden als man, die het geslacht hebben van een man, die hebben het X en het Y-chromosoom. En vrouwen hebben enkel het X-chromosoom. Dus op die manier kunnen we genetisch gaan kijken naar, gaat het hier over biologisch een man of biologisch een vrouw? En waarom is dat Y-chromosoom zo belangrijk als het gaat om de opsporing van misdadigers? Oké, nu ga ik zelf terug goed moeten opletten dat ik het in één keer juist vertel. Ja. Het is al een tijdje geleden dat ik me heb ondergedompeld. Maar als we, ik ga het even in een voorbeeld schetsen. Stel, er wordt iemand vermoord in een dorp. Ik stel in dit geval, in het geval van Ingrid Kakaert, is dat de dochter van de bakker van het dorp. Dus iedereen kent die persoon wel. Mm-hmm. Het is dan heel moeilijk om heel dat dorp te gaan onderzoeken. Wat ze wel kunnen doen, is als ze weten dat het DNA op de crime scene van waarschijnlijk de dader een Y-chromosoom heeft, dan is het van een man. Dus wat ze dan kunnen doen, is een soort van straal gaan bepalen waarbinnen alle mannen worden gevraagd om hun DNA af te staan, vrijwillig. Enkel en alleen voor die case. Wat ze dan kunnen doen, is de mensen die deelnemen, waarschijnlijk gaat de dader niet meedoen. Nee. Maar dat is niet erg, want deze techniek omzeilt dat. Die gaat eigenlijk DNA afstaan. En stel dat de achterneef of de achterneef van de dader deelneemt, dan kunnen ze zien, dat Y-chromosoom lijkt heel hard op het Y-chromosoom op de crime scene. Ja, en dat noemen we dan DNA-verwantschapsonderzoek. Inderdaad, want die persoon is verwant aan het DNA van de dader. Dat is de dader niet, dat kunnen ze ook meteen zien. Maar ze kunnen wel dan een lijn gaan trekken en iedereen van die stamboom, al die mannen in vaderlijke lijn, kunnen ze als verdachte gaan aanstellen en op die manier die mensen verplichten om toch hun DNA af te staan en zo ook de dader verplichten om DNA af te staan. Ja. En bijna alle Nederlanders die dit nu horen, die denken meteen aan Marianne Vaatstra. Inderdaad, ja. Ja. Want in Nederland is zo sinds 2012 is het wettelijk gezien toegestaan, hè, om DNA-verwantschapsonderzoek af te nemen. En dat is dus gebeurd in die zaak Marianne Vaatstra. Behandel je ook in die podcast? Ja, ja. Ik ben gaan praten met Peter de Knijf, de grondlegger van die techniek. Ja, Marianne Vaatstra, nou ja, die werd in 1999 verkracht en vermoord. En in 2012 ook al meteen dat onderzoek. 2012 zijn ze begonnen. 2013 is dan effectief DNA verzameld geweest. Ja. En de grote verrassing toen was dat de dader zelf gewoon meedeed aan het onderzoek. Tijd voor een eerste fragment. Waarin je praat met de ouders van Ingrid. Even terug naar Ingrid dus, Kakaert. En haar vader vertelt wat er gebeurde in Ingrid's appartement. En we horen die impact die moord nog steeds heeft op dat gezin. En toen uit de zaal pakte en op het trap me smeten. Haar benen juwen eruit, uit de balustrade, zodat dat bloed is beginnen lopen. He. Dat bloed is er allemaal ingetrokken in die trappen. He. Dat gaat nooit meer weg. He. Dat is arduin, zeker. Of marmer arduin, ja. En dat raakt erin. En dat gaat niet meer weg. He. En als wij daar komen, zien wij dat nog altijd. De bloedsporen zijn nog steeds goed zichtbaar in de marmeren trappen. Ook ik zie de dunne, bruinige lijnen en vlekken in de stenen als ik op het 7e verdiep aankom. Ik kan mij onmogelijk inbeelden dat ik in hun plaats het appartement nog zou bezoeken. Hebben jullie twijfel gehad om het appartement te verkopen? Nooit. En gaan we dat nooit doen ook? Dat appartement was geschikt voor Ingrid. En nu dat het niet meer is, gaan wij dat niet verkopen. Integendeel. Ze spenderen er zo goed als al hun weekends, maar nemen wel altijd de lift in plaats van de trap. George laat er soms zijn oog op vallen als hij de lift uitstapt. En kijk je dan zo soms? Waarom? We kijken daar wel een keer naar. Ja. Ja, dat zijn herinneringen. Hij liet aan mijn leven, ik zal het zo zeggen. Maar dat geldt niet voor Marie-Joseph. Als ze de deur van de lift opendoet, ziet het voor u. Ja, ik draai me gewoon weg. Ik doe, heb mijn sleutel in mijn hand en ik doe mijn deur open. Dat is te moeilijk. Fragment uit de zaak Ei. Ja, Ellen, ik zie echt dat jij... Ja, maar ik vind het schrikkelijk wat erg voor die ouders. Ja. En toch, ik begrijp het wel dat ze het appartement niet willen verkopen. Dit is het dichtste dat ze nog bij het laatste moment dat ze in leven was kunnen zijn. Maar die arme ouders, zeg. Ja. En die moeder lijkt aangedaan. Mm-hmm. Ja, je interview, die vader lijkt wat zakelijker. Of hoor ik dat als Nederlander niet goed? Nee, je hoort het helemaal juist. Die vrouw was liefst elke keer als ze spraken, werd ze emotioneel. Dat was... Ik voelde mij daar ook heel schuldig over. Tegelijkertijd gaf ze aan van... het is fijn dat we gedwongen worden om weer eens het hele verhaal te mogen doen. Die vader was ook geëmotioneerd, maar dat hoorde hij niet. Dat zag je puur. Ja, ik denk dat hij maar één keer auditief, herkenbaar, emotioneel is geworden. Maar voor de rest was dat altijd... Dat je het zag aan zijn blik of aan zijn lichaamstaal, maar die bleef praten. Zij was ook hun enige kind. Je zei dochter, maar kind. Ach jongens, wat vreselijk. Mm-hmm. En wat frustrerend, want je vertelt ook in je podcast... in Nederland hebben wij inderdaad die wet sinds 2012... maar in Vlaanderen, in België dus niet. Nee, daar zijn ze al... hoeveel jaar is dat nu intussen? Ik denk een jaar of drie actief mee bezig. En momenteel ligt het echt in het parlement, wordt de wet bekeken. Ah. Maar dat zeggen ze natuurlijk al een tijd. En onlangs, toen ik de ouders van Ingrid Kaakaert sprak... waren ze ook heel erg teleurgesteld toen ik zei... maar ja, waarschijnlijk komt het in 2024... Toen was het nog oktober en zij hoopte eigenlijk voor november, december ten laatste. Dus, vanwege verjaring? Nee, niet zozeer verjaring, want ja, dat is nog complexer. Oh, pardon, hoe dat in elkaar zit, daar ga ik jullie besparen. Maar die wetsvoorstellen... Ik was in het begin, toen ik het maakte, was ik super gefrustreerd over die wetgeving. Dacht ik, maar hoe kan dat nu zo lang duren? Hoe moeilijk kan het zijn om 10 man samen te zitten en het eens te worden? Tegelijkertijd ben ik doorheen het maken wel heel dankbaar geworden dat dat zo moeilijk is. Dat als er een Poetin bijvoorbeeld hier aan de macht komt te staan, dat het niet betekent dat als die het anders ziet, dat die wet ook zomaar gewijzigd kan worden. Dat betekent niet dat hij geen foute dingen kan doen, maar dan is het alsnog illegaal. Dus het herbijtelen van die wet, die kost tijd. En dat, eigenlijk is het goed. Ik snap dat dat ongelooflijk frustrerend moet zijn voor die ouders. En als ik dat dan dit fragment specifiek terughoor, denk ik terug... Kom aan, maak vaart. Maar voor heel de samenleving is het wel goed dat dit fatsoenlijk wordt uitgespit en dat elk woord overwogen wordt, hoe dat het wordt geformuleerd. Vanwege de burgerrechten en het recht op privacy. Inderdaad. Ja. Want in de vijfde aflevering horen we advocaat Joris van Kouter over waarom die DNA-techniek volgens hem dus ook... Ja, dat het goed is dat die nog niet wordt gebruikt. Klinkt misschien grof en gruwelijk en voor de mensen in kwestie. Maar ik verkies een maatschappij die als minpunt heeft dat er bepaalde feiten onopgelost blijven, boven een model waarin dat we de zekerheid hebben dat alles opgelost is. Zoals ik een rechtssysteem verkies waarin dat mogelijk een schuldige vrijuit laat gaan dan dat er soms wel eens een onschuldige in hechtenis gaan. Dat is een feilbaar systeem en dat zorgt in bepaalde concrete casussen voor een groot gevoel van onrechtvaardigheid. Maar het alternatief is slechter. Nee hoor. Ellen, ik zie jou heel bedenkelijk kijken. Hoe sta jij hierin? Ja, ik schrik hier gewoon echt een beetje van. Dat iemand bereid is om een zekere, laten we het verknalmarge te noemen. Dus mogelijke doden, mogelijke mensen die met iets wegkomen. Ja, ik vind dat toch wel, ook omdat we net die ouders hebben gehoord... ik vind dat toch eigenlijk best wel heftig. En ook de gelegenheid maakt de crimineel, hè? En als je weet dat een bepaald soort middel tot het onderzoeken van een misdaad... er niet is, niet legaal is, ja, heb je meer speelruimte. Of ben ik nou te hard in mijn oordeel, Max-Lena? Nee, ik denk dat als mens dat dan een super logisch oordeel is. En ik zou dan los van deze podcast exact hetzelfde hebben gezegd. Ik denk wel... Joris van Kouter gaat in de vijfde aflevering heel erg op zoek en heel terecht op zoek naar de balans tussen recht op antwoorden en recht op kennis. En daartegenover staat dan recht op privacy en hoe dat we die twee hand in hand laten gaan. En wat dat een samenleving moet opofferen voor uitkomsten van bepaalde zaken. En ik vond dat hij wel ik kon me eigenlijk wel in het interview heel goed vinden in die uitspraak. En ik zie jou een beetje kwaad nu naar mij kijken, nee, Ellen. En ik snap niet. Het ook. Nee, weet je, goed. Ik denk ook meteen, ja, de bevolkingsgroep die het snelst van dit soort dingen slachtoffer is, zijn toch vrouwen. Dit werkt femicide in de kaart. Maar ja, aan de andere kant, en dat zegt een van de mensen, de onderzoekers die jij spreekt in jouw podcast, het nadeel is, als je het allemaal toegankelijk maakt, dan maak je, het is al zoeken in een hooiberg naar een DNA-match, en je maakt die hooiberg alleen maar groot. Dus ik snap het wel vanuit praktische overwegingen en juridische overwegingen, maar ja, mijn gevoel. Mijn hart zegt, je hoort die moeder net, je denkt, Tuurlijk. En zij horen die mensen ook, maar daartegenover staat inderdaad dan ten eerste je vergroot je hooiberg. Dus het is niet omdat iedereen in een databank zit dat het allemaal zoveel sneller opgelost zal worden. Het zal hoogstwaarschijnlijk opgelost worden, maar het kost alsnog veel tijd en veel geld. Daartegenover staat ook, het kan zomaar eens zijn dat er een foute match is. Het is nooit 100% zeker dat jouw DNA, als dat daarvan afkomstig is, dat je dan ook de dader bent. Er zijn heel veel zaken die dat aantonen, maar een rechtszaak is niet opgelost louter door, door een DNA-match. Daarna komt er nog een verklaring, een getuigenissen en moet er nog een heel onderzoek worden gedaan. En thank God, want anders zouden er zoveel mensen alsnog foutief achter slot en grendel zitten of gestraft worden op een manier. En daar kan ik me wel in vinden. Los van dat het een moord zou creëren, het is nog zoveel schandaliger dat iemand die niks fout heeft gedaan of die niet betrokken is bij die zaak alsnog alleen wordt opgesloten. En het is super complex, maar ik snap zijn balansoefening wel, hoewel dat het juristentaal is en ik kan daar ook heel allergisch aan zijn, maar die voorzichtige, het is wel gepast hier. Ja, maar had je dat standpunt ook al voordat je de podcast ging maken? Absoluut niet. En ik sprak ook eerst met de ouders. Dus ik was heel gekleurd toen ik eraan begon. En dan spreek je experts en spreek je mensen die achter de boeken zitten en die ook zaken moeten uitvoeren. Ofwel vanuit het labo of vanuit justitie. En dan stuurt daar heel je mening wel bij. En ik ben wel blij dat ik tussendoor ben blijven praten met die ouders, zodat ik niet helemaal aan de andere kant van het debat kwam te zitten. En wat wil je uiteindelijk dat de luisteraar hiervan oppikt aan het eind, als ze alle afleveringen hebben geluisterd? Wat wil je ze het liefst meegeven? Ik hoop dat ze toch de contouren van de techniek snappen en voor zichzelf kunnen nadenken na de voeding die ze zowel doorheen de hele reeks krijgen, maar voornamelijk de discussie die wordt gevoerd in de vijfde aflevering. Hoop ik wel dat ze zelf kunnen nadenken, echt puur voor zichzelf, hoe sta ik hierin? En stel dat mij ooit de vraag wordt gesteld dat er een stem in komt en dat we op democratische wijze gaan kiezen of dat deze techniek mogelijk wordt gemaakt, wat mijn standpunt hierin is. En ik hoop wel dat debat individueel wordt gevoerd en daarna in groep, al is het op cafés een keer en veel luchtiger of veel radicaler, maar dat debat wel kan beginnen rollen. Muziek, je zei Rommel van Brihang. Waarom dat nummer? Ja, ik denk dat als mijn collega Feline Franceus mij hoort, dat ze heel hard gaat moeten glimlachen. Nee, het was een heel zware reeks, omdat het heel veel redactiewerk vroeg. En daarnaast zit je dan nog eens met zoveel ethische kwesties, dat ik soms mezelf zo in de war heb gebracht en dat het een heel moeilijke montage was om te leggen. Moeilijker dan eerdere producties. En Feline, mijn collega, die heeft heel vaak meegeluisterd. En die zag mij dan ook blokkeren of volledig in huilen uitbarsten als ik het soms niet wist. En zij zette dan nummers soms op. En ze riep dan ook de drie zinnen of de drie korte stukjes dat Brihang ook zingt. Pak het vast, gooi het weg, laat het los. Ook al heeft het zoveel moeite gekost. En wat goed. Ja, de rest van het nummer gaat niet per se hierover. Het gaat ook over andere dingen. Maar het was zo accuraat. En ik heb zo vaak ook thuis achter mijn bureau, als zij er niet bij was, gewoon tegen mezelf die woorden opgesomd en dan een knoop ook effectief kunnen doorhakken. Niet altijd, het is niet heilig. Verwacht niet te veel van het nummer, maar het heeft mij wel veel gedaan. Ik laat toch gewoon alles goed slingeren. Ja, maar ik niet. Ik doe dat expres. Ik wil dat ook een beetje leren. Ik kan altijd alles weer tot in je leren lege proberen. Het is veel leuker om in zo'n huis te wonen, waar niet vuil is. Ja. Allee, niet vuil, maar zo ook. Maar goeie, slotterfos. Ja. Anders leeft er niet in, hè. Dit is, en als het daar ligt, dan heb ik ook zin om dat zo vast te pakken te leven. Ik zo- zoek de weg in mijn eigen rommel. Soms zie ik het niet meer zo goed voor me. We sorteren en we schommelen, strikken glad en we verfrommelen. We vloeken, godverdomme, maar we vegen het onder de kast. Onder de lade van je zorgen en de lade van ballast. En we stapelen alles op, zodat het in je garage past. En soms zoek je iets, maar weet je het niet. En jij hebt nog maar juist in je naam gehad. Het ligt voor je neus en het blinkt in het licht. Het staat er al lang, maar je ziet het niet meer. Maar als je het zo wegpakt, dan zie je pas wat voor een prachtig ding dat het is. Pakken het vast, hoor je het weg, laat het los, laat het los. Ook al er het zoveel moeite gekost, laat het los, pak het vast. Ik zie de schoonheid misschien in iets waar hij het niet in ziet. Er zit schoonheid in iets kiezers of in je slechtste fantasie. Ach, de schoonheid van verlangens en de schoonheid van bedrog. Of als je voor iets liegt en je moet je wringen in een bocht. Zelf je allerduurste woorden in kostuum schieten tekort. En je weet niet meer wat zeggen en je beseft dat de waarheid echt won. En dan sta je daar, met je voeten tussen de rommel. En tussen alles wat je in je leven al hebt laten slingeren op de grond. Pak het vast, gooi het weg, laat het los, laat het los. Ook al er het zoveel moeite kost, laat het los. Pak het vast, gooi het weg, laat het los, laat het los. Ook al er het een miljoentje kost, laat het los. Van Brihang. Ook al er het zoveel moeite gekost. Ook al er het een miljoentje gekost. Ook al er het je de liefde gekost. Ook al er het je je leven gekost. Laat het los. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland, met twee podcastmakers deze keer. Dat zijn Max Lena van Nijnde van de podcast De Zaak Ei en Ellen Dekwits van de podcast Poëzie Vandaag. Ja, Max Lena, je had deze muziek gekozen vanwege ja, eigenlijk een soort van mantra. Hè? Pak het vast, gooi het weg, laat het los. Hoe vaak heb jij dat gedacht afgelopen jaar, Ellen? Elke ochtend. Elke ochtend. Ja. Ja? Nou nee, het valt ook wel mee. Kijk, weet je, de dingen die ik van mezelf los moet laten... zijn de dingen waar je als enkeling soms een beetje gefrustreerd en verdrietig over voelt. Dus de oorlog die maar doorgaat in Oekraïne... wat er momenteel aan de hand is tussen Israël en Palestina... ja, dat moet ik loslaten. Dat blokkeert me toch best wel. Ja. Als je aan het werk bent, dus echt als je aan het schrijven bent... Ja. Vind je het dan moeilijk om los te laten? Nee, dan zit ik echt in een soort flow. En daarom vind ik werk ook heel verslavend. Ja. Je maakt de podcast Poëzie Vandaag maak je nu al meer dan een jaar. Ja. Ja. Podcast van NPO Luister en Avro Tros. De opzet, iedere dag lees je een gedicht voor. Ja. En dan geef ik een kleine duiding achteraan. Ja. En ja, dat is gewoon echt heel leuk om te doen. Ik heb hiervoor gewoon uren lekker in de bieb doorgebracht. Met allemaal bloemlezingen. En ook gedichten getest op leerlingen. Van, snappen jullie dit gedicht? Wat willen jullie dat ik erover vertel? En zo. En ja, het is echt een klein cadeau om dit te doen. Kijk, ik ben ook eerder bij jouw podcast Misha te gast geweest. Ja. Ik heb natuurlijk toch een kleine missie van mensen overvloedig te informeren over de dichtkunst. En ik en de mensen van de Avro Tros vonden dit gewoon een leuke manier om elke dag een paar minuutjes dat we doen. En ik krijg hele leuke reacties van mensen die het gewoon samen met hun partners 's avonds in bed even beluisteren. Oh, of dat is mooi. Mensen bij het, ik weet van Blauwtsoen, singer-songwriter, dat hij bij het ontbijt altijd luistert. En ook dat docenten nu ook sommige gedichten kiezen en dan klassikaal behandelen. Dus okay. Ja, dat is zo. Ja, kijk, ik schrijf natuurlijk ook voor de krant. Dan heb je hele lieve reacties. Maar zoveel fijne reacties zoals deze podcast heb ik nog nooit meegemaakt. Waar zou dat toch aan liggen? Ik denk dat heel veel mensen toch wel van poëzie houden. En dat in die podcast probeer ik het in die zin laagdrempelig te houden. Kijk, het is vaak zo, als iemand gaat praten over poëzie, zal ik zelf ook wel eens zijn geweest, dan kan het iets hoogdravends krijgen. En dan kan je als luisteraar denken, oh help, ik moet eerst even 10 jaar literatuurwetenschap studeren voor ik dit überhaupt kan volgen. En zo werkt het niet. Poëzie is er voor iedereen. En ik denk dat mensen daar ook wel naar snakken om naar poëzie te luisteren en iemand er een klein dingetje over te horen zeggen. En dan kan je er ook nog het er vreselijk oneens zijn met hoe ik de duiding doe. Maar het geeft je een zetje in een bepaalde denkrichting. Mm-hmm. Ik zie jou knikken, Max-Lena. Ja. Hou je sowieso wel van poëzie? Ik denk dat ik inderdaad heel vaak de drempel zelf ervaar. En zijn een aantal schrijvers of poëten die ik wel kan smaken. Maar ik vind het dan ook jammer om steeds naar dezelfde te grijpen. En ik ben ook niet iemand dat heel snel een dichtbundel zal kopen, bijvoorbeeld. Ik apprecieer dat meer als het ergens verschijnt of in de krant een stuk staat, of zoals hier in een podcast wordt vormgegeven. En wat dat ik wel kon smaken, hier is dat, of in jouw podcast, is dat je leest dan een stuk voor, dan geef je duiding. En die duiding haalt heel de barrière naar beneden. Want je leert op een luisteraar op een bepaalde manier lezen en interpreteren en ja, begrijpen niet zozeer, maar op bepaalde zaken letten, waardoor dat je echt al dingen hebt aangehaald in een duiding die ik de volgende keer zelf ga proberen te begrijpen of te interpreteren in een volgend stuk dat je aan het voorlezen bent. Nou, dat is precies de bedoeling. Ja, de bedoeling is eigenlijk met deze podcast dat ik mezelf overbodig maak. Dus dat ik niet meer als een soort brilsmurf erbij sta en loop uit te leggen van en inderdaad die poëziedrempelvrees die veel mensen toch best wel hebben. Om dat een beetje omlaag te halen. Mm-hmm. En wat je ook zegt, inderdaad, mensen weten soms niet waar ze moeten beginnen met lezen. En mensen hebben drukker dan ooit, lijkt het wel. Dus een bloemlezing pak je er ook niet zo snel bij. En ik probeer ook in de gedichten die ik kies, soms is er een gedicht bij van een anarchistische dichter, dan weer een gedicht van een gereformeerde dichter. Gedichten van Zuid-Korea tot Zuid-Afrika, Argentinië tot Alaska, noem maar op. Ik wil een zo breed mogelijk beeld geven. Zowel in ruimtelijke zin, maar ook in tijdelijke zin. Dus ik behandel ook gewoon gedichten van meer dan 1000 jaar oud die toen nog in het Moorse deel van Spanje zijn geschreven. Gewoon om te laten zien, dit zijn manieren waarop je kan kijken naar de dingen. Want dat zijn gedichten vaak voor mij, blikwijze. En dit zijn manieren waarop je de taal in kan zetten om jezelf in de stemming te krijgen of het denken te kantelen. Want die selectie van gedichten, is dat dan inderdaad zo breed mogelijk? Ja. Maar ook een gedicht, jij moet het wel goed vinden. Ja, dat is altijd jammer. Want dan denk je, oh yes, ik heb een bloemlezing. Ik had laatst een bloemlezing, ben even de naam kwijt met Japanse gedichten. En ik zei, oh, ik kom mijn lol niet op, we gaan het even doen. En halverwege dacht ik, ja, maar niks spreekt mij aan. En ik liet het ook aan een kennislid. Ja, het is misschien door niet zo'n smaakvolle samensteller of zo. Nou ja, en weet je, dan heb je een halve dag gewoon lekker zitten lezen. En dat is prima. Lezen schijnt goed te zijn voor je hoofd. Dus dan is ook geen man overboord. Maar het is wel, en dat had ik onderschat, het is wel veel zoekwerk. Dus echt die uren lekker in een bieb zitten en zo. En ook de veranderingen in het veld meemaken. Want tegenwoordig, in november 2022 kwam ChatGPT op. Inmiddels zijn er al meerdere dichtbundels verschenen met gedichten van ChatGPT. Ja, dat is ook machtig interessant. Ik heb ook een aantal ChatGPT-gedichten in de reeks opgenomen. Dus de ontwikkelingen rond poëzie gaan steeds. Mm-hmm. Het verandert ook nog steeds. Het is heel interessant. En dan blijft natuurlijk de vraag van wanneer vind je een gedicht goed? Ja, dat is echt een soort onderbuikgevoel. Het is net zoiets als dat waarom je een bepaald kledingstuk mooi vindt of niet. Je kan het wel beargumenteren van de snit bevalt me, de kleur past bij mijn tint. Maar het is een onderbuikgevoel. Ik las ooit een gedicht van mezelf voor. En daarin zit een regel. Ik bleef toen nog heel lang achter. En een mevrouw in het publiek die kwam daarna naar mij toe, moest helemaal huilen en zei, ja, dit gedicht van jou over. En gaf ze een samenvatting die niks met het gedicht te maken had. Maar die ene zin kon haar wel raken en daardoor hield ze van het gedicht. Ik denk dat het ook bij poëzie vaak is het ook maar één regel die gewoon helemaal je pakt. Ja. Want je vertaalt soms ook zelf gedichten. Ja, heel veel. Ja. Heel leuk. En hoeveel vrijheid vind jij mag je daarbij nemen, pakken? Ik ben best wel streng. Kijk, Je hebt een heel mooi Chinees gezegde, dat ik nu in vertaling... Ga jij nu vrij vertalen? Ja, nee, mijn Mandarijn is heel slecht. Maar het schijnt dat, dat gezegde gaat als volgt. Als je naar een vertaald gedicht kijkt, dan is het eigenlijk alsof je naar de achterkant van een borduurwerk kijkt. Je ziet wel waar de draden zitten en waar de kleuren van de draden zitten, maar je kan slechts gissen naar de voorkant. En dat heb ik ook als ik een gedicht vertaal. Ik probeer heel dicht te blijven bij de bron. Mm-hmm. Maar als vertaler heb je eigenlijk daarbij twee problemen. Want een gedicht heeft ook nog vaak een ritme en al dan niet rijm. En soms moet je bepaalde woorden opofferen om een gedicht te rijmen te krijgen. Soms moet je een ritme opofferen omdat je toch een bepaalde betekenis liever naar voren wil laten komen. En soms heb je simpelweg... problemen dat je taal beknopter is dan bijvoorbeeld de taal waarvanuit je vertaalt. Heel leuk voorbeeld daarvan is Ezra Pound, Amerikaans dichter. Hij was heel goed in het vertalen van Chinese en Japanse poëzie. Alleen toen hij haiku's ging vertalen, kreeg hij heel vaak het commentaar van ja, maar jouw haiku's zijn te kort, want idealiter bestaat dan een haiku uit 17 lettergrepen. Hij zei, ja, maar het Engels is gewoon veel bondiger. Oh, dus daar moet je ook nog over nadenken als vertaler. Maar dus zou het wel in principe kunnen dat een gedicht over een vogel kan zomaar vertaald worden als een gedicht over een berg? Nou, dat kan. Ja, dat ligt trouwens. Wat een goede vraag. Want dat ligt er ook aan welke bewaarde bepaalde symbolen hebben. Ja. Ik trok ooit door Mongolië met een groep dichters, met een groep Mongoolse dichters. En die vroegen aan mij weet je wat bij ons het grootste symbool voor wijsheid is? Ik zei, nou vertel. En toen zeiden ze, een kameel. En dan moest ik toch even verwerken, want bij kamelen denk ik aan sigaretten. En toen zeiden ze, want een kameel van die grote wijze ogen en een hoge hals waarop hij alles kan overzien. En toen zei ik van, bij onze westerse cultuur is het ultieme symbool voor wijsheid de uil. En toen moesten ze heel erg lachen, want zij vonden uilen extreem domme beesten. En dat betekent dus, als je een gedicht uit het Mongools zou vertalen, van mijn lief is wijs als een kameel, ik ga ook Vlaams praten van jou, Max Lene. dat zou je dan eigenlijk moeten vertalen als mijn lief is wijs als een uil. Ja. Dus je moet heel veel eigenlijk weten over zo'n cultuur. Ja, en je moet je dus ook echt verdiepen. Want ik weet nog wel... ik vertaal een keer een Zuid-Koreaans gedicht. Ja. Wel indirect, hoor. Dus het was in het Frans vertaald. Ik vertaalde het vanuit het Frans naar het Nederlands. En daarin stond ze iets van... Ik ben zo blij als een varken. En ik zat bij mezelf... Wat, weet je wel? Wij leven in een land waar varkens vrij ongelukkig zijn. En toen zei een Zuid-Koreaanse vriendin van... Ja, maar een varken is een groot symbool voor geluk en mazzel. Ik zei, een mazzelbig. Nou, dat kan je dan meteen weer... in het gedicht verwerken. Oh ja. Ja, het luistert heel nauw. Ja, ja, boeiend. Nou ja, en qua berg, Jean Ferrat, natuurlijk met Montagne. Dat werd uiteindelijk langs het tuinpad van mijn vader. God, dat is waar. Ja. Dus, de vrijheid. Je hebt gedichten meegenomen. Ja, zeker. Ja, want ik dacht, het is misschien leuk om te laten zien... hoe je naar een gedicht kan kijken. En ik wil een voorbeeld geven van een gedicht dat ik vaak behandel, ook met mijn leerlingen. Ik heb het gedicht ook in de podcastreeks opgenomen. En dit gedicht gebruik ik om iedereen een beetje te ontdooien voor de poëzie. Het is een vertaald gedicht, niet door mij vertaald, maar door de geweldige Utrechtse dichter Ingmar Heitse. En het origineel werd geschreven door de Amerikaanse dichteres Jan Levy Heller. En het heet Niet gek, pa, niet gek. Ik denk dat je het meest jezelf bent als je zwemt. Het water doorklievend met elke slag. De grappige manier waarop je ademhaalt. Je mond in een O alsof je gaapt. Je zult wel geen medailles winnen, pa, maar verdrinken evenmin. Ik bedenk hoe anders alles had kunnen zijn. Als ik je liefde had beoordeeld zoals ik naar je schoolslag kan kijken. Je vlinder, je Australische borstkool. Maar ik dacht altijd dat ik verdronk. In die ijzige oceaan tussen ons. Ik dacht altijd dat je te traag ging om mij te redden, terwijl je zo hard zwom als je kon. Wat ik heel knap vind, is dat hier in amper 40 woorden een hele wereld wordt geschetst. En een verstandhouding tussen een ouder en een kind. En een kind dat op latere leeftijd opeens haast een mededogen krijgt met de ouder. De ouder die hij of zij eerst de hele tijd kwalijk nam, dat er niet genoeg voor hem of haar werd gezorgd. En dat hij op een gegeven moment toch het inzicht, terwijl je die arme ploeterende vader als het ware door dat water heen ziet zoegen, dat het inzicht begint te dagen van, maar hij deed zijn best. En dat is, en ook, ik heb het hier met leerlingen ook vaak over. Je ziet bij sommigen ook echt kwartjes zo vallen van, oh, wacht eens even. En het allerbelangrijkste hierbij is, en dat is eigenlijk ook een van de dingen die ik met de podcast wil doen. Sommige leerlingen vragen of ze het gedicht, ik deed het altijd uit op handout, of ze het mee naar huis mogen nemen voor hun ouders. En wij in Nederland hebben toch vanuit school heel erg geleerd dat een gedicht een doel op zich is. Namelijk, je leest een gedicht, je geeft de interpretatie in de les, je krijgt een cijfer, kousjes af. Terwijl poëzie ook een middel is om met elkaar bijvoorbeeld hier een gesprek over aan te kunnen gaan, hoe de band tussen een ouder en een kind is. En wat ik dus ook al heb teruggekregen van luisteraars, is dat ze soms een gedicht doorsturen van, hey, volgens mij heb jij dit. Of volgens mij moeten we het hier eens over hebben. En het komt ook, taal is de afgelopen jaren, het komt ook door X, / Twitter, het is heel beladen geraakt. Mensen denken heel snel dat wanneer je iets zegt, je meteen een mening geeft. En bij poëzie, je hoeft er geen mening over te hebben. En daardoor is het is volgens sommigen zogenaamd vaag, maar daar is het ook een wat veiliger plek om een uitspraak in te doen. En samen heel voorzichtig van, moeten we hier eens even over praten? Ja, mooi. Wat vond je, Max-Lena? Ja, ik vond het mooiste stuk. Wat ik mij wel afvraag is als je zegt van, alles wordt als mening beschouwd en dit is een veiligere plek. Wordt literatuur of concreet dan poëzie ook als mening beschouwd? Ook al is het dit bijvoorbeeld absoluut geen mening, maar gewoon een vaststelling en een reflectie van het kind naar de ouder toe? Grappig. Ik denk wel dat je met proza, dus met romans, dat het soms wel echt als mening wordt beschouwd. En ook met korte verhalen. En vaak is er ook de misvatting in Nederland, althans, dat de mening die in een verhaal wordt verkondigd hetzelfde is als de mening van een auteur. Dat is heel erg misgegaan met de auteur van het kinderboekenweekgedicht Pim Lammers. Mm-hmm. Die had ooit een verhaal geschreven als Nederlands jonge schrijver. Een verhaal over een jongen die een liefdesrelatie, een jongen van, nou, weet jij dit nog, Michel? Ach, ja, minderjarig. Minderjarig, ja. Die een relatie krijgt met zijn gymleraar. Die jongen wordt helemaal gegroomd. Dus weet je wel, er is een totale scheve machtsbalans. En toen de auteur van dit verhaal het kinderboekenweekgedicht mocht schrijven, waren heel veel mensen, ja, maar hij praat pedofilie goed. Terwijl in dat verhaal alles behalve daarvan sprake is. Dus ja, met proza, men valt het misschien nog wel op alsof een weergave van de standpunten van de auteur. Maar met poëzie, en dat is misschien het enige voordeel, dat iedereen op de middelbare school toch doodbang wordt gemaakt voor gedichten. Men denkt, het zal wel. En dan kan je heel voorzichtig rond die tekst heen gaan cirkelen en kijken, wat vinden we ervan? Of wat doet het met ons? Wat haal ik eruit? Want weet je, dat vind ik ook zo leuk. Als je een gedicht leest en je vraagt aan iemand van, hey, wat vind jij hiervan? Ja. Het is altijd een selfie die je krijgt. Gedichten helpen ons selfies te maken van wat we op dit moment vinden, wat we op dit moment, hoe iets in ons leeft. Ja. Want vind je het wel zinvol om over gedichten te praten, over de betekenis ervan? Want ja, het is interpretatie. Ja. Het is een gevoel wat heel individueel kan zijn. Als je poëzie als doel op zich opvalt, nee. Totaal niet. Dan moet je gewoon, want een interpretatie is een tekst over een tekst. Dat is het. En soms hoor ik ook gewoon een mooi gedicht en dan hoef ik er verder van mezelf niet over na te denken. De dichter Paul Verlaine zei ooit van, ja, gedichten dienen er alleen maar toe om jou in een poëtische stemming te brengen. Fantastisch idee. Ja. Maar als je poëzie als middel opvat, en dat wordt het als bijvoorbeeld we gedichten voordragen op uitvaarten, maar ook op Valentijnskaarten schrijven natuurlijk, dan is het wel handig als je er iets van vindt. Want dan kan je je tot iemand anders gaan verhouden en het daarover hebben. Hoe werkt dat bij jou als dichter zelf? Want er zijn natuurlijk muzikanten die zeggen van, nou, als ik met een nieuw album bezig ben, dan wil ik geen andere muziek horen. Ja. Werkt het bij jou wel goed als je zelf aan het dichten bent om dan continu andere gedichten te luisteren van andere mensen? Nee, het was vorig jaar. Heb ik mezelf op een gegeven moment heb ik anderhalve maand aan afleveringen voor Poëzie Vandaag vooruitgeschreven. Oh ja. Om even zelf een maandje geen gedichten te lezen. Dat was goed voor mijn gedichten, maar ik ervoer ook meteen een soort leegte. Ik miste het gewoon heel erg. En tegelijkertijd ontkom je daar als maker niet aan. Want je wilt toch je eigen stem ook hebben. En zeker als ik bijvoorbeeld gedichten lees, ook van geweldige dichters als Vassalis of Thomas Tranströmer. Je raakt erdoor beïnvloed. Het zwakt je eigen stem af. Dat moet je niet willen. Je hebt een tweede gedicht nog, hè? Ja, zeker. Dat gedicht is van, wat ik echt een van de mooiste gedichten vind, uit de Nederlandse literatuur, van Hans Lodijsen. Je hebt me alleen gelaten, maar ik heb het je al vergeven. Want ik weet dat je nog ergens bent. Vannacht nog, toen ik door de stad dwaalde, zag ik je silhouet in het glas van een badkamer. En gisteren hoorde ik je in het bos lachen. Zie je, ik weet dat je er nog bent. Laatst reed je me voorbij met 4 andere mensen in een oude auto. En ofschoon jij de enige was die niet omkeek, wist ik toch dat jij de enige was die mij herkende. De enige die zonder mij niet kan leven. En ik heb geglimlacht. Ik was zeker dat je me niet verlaten zou. Morgen misschien zul je terugkomen. Of anders overmorgen. Of wie weet wel nooit. Maar je kunt me niet verlaten. En ik heb dit gedicht uitgenomen. Ik heb ook een aflevering hierover gemaakt. Ik was 15 jaar toen ik dit voor het eerst las. En op dat moment zat ik juist in die fase waarin elke 15-jarige of 16-jarige misschien wel een keer zit dat je beste vriend of vriendin een relatie krijgt en je die persoon 3 maanden lang kwijt bent. Gebeurt op latere leeftijd ook nog wel. Ja. En mijn beste vriendin kreeg een vriendje en ik was natuurlijk een beetje verdrietig. Ik was ook een beetje jaloers. Ik wilde ook een vriendje, maar ik was vooral een beetje, ik miste haar gewoon heel erg. En toevallig behandelden we net in Nederlands dit gedicht. En we hadden het klassikaal gelezen. Toen stelde de docent die dodelijke vraag van wat betekent dit? En de ene helft van de klas zei dit gaat over rouw. En de andere helft zei nee, het gaat over liefdesverdriet. En ik zat daar even op de kou en ik dacht wacht eens, het gaat over vriendschapsverdriet. En dat is ook een beetje wat ik net ook zei. De selfie. Een selfie, inderdaad. Ja. Maar ook, ik bedacht een nieuw woord dankzij een gedicht. Oh ja, en ik kon dus in de pauze naar mijn beste vriendin van gaan. Ik zei, hey, sinds jij met Patrick, hij heet ook Patrick. Sinds jij met Patrick bent, heb ik vriendschapsverdriet. En toen konden we het gesprek aangaan. En ik denk dat het ook heel belangrijk is. Wie veel gedichten leest, vergroot natuurlijk zijn woordenschat. Net zoals wie veel de krant leest en wie veel boeken leest. Maar je kan ook op nieuwe woorden komen. En doordat je daardoor bepaalde dingen waarmee je bijvoorbeeld zit, of die je nog even moet gaan begrijpen, in taal kan vangen, kan je beginnen met verwoorden. En daarmee begint vaak ook verwerken van dingen. Dus het is nogmaals weer poëzie als hulpmiddel. We komen er niet onderuit, maar het helpt je. Je hebt ook muziek meegenomen. Churchyard van X Void. Ja, nou weet je waarom? Nou, ik dacht, het is natuurlijk, we hebben mooie onderwerpen, maar ook wel een beetje heftige onderwerpen. En dit is gewoon een heel vrolijk liedje. Waarin een clubje twintigers uit Londen aan het zingen is. Over dat ja, het heel moeilijk is om jezelf te zijn. En in een wereld waarin de meeste volwassenen hun kop in het zand steken. En ja, ze toch proberen er wat van te maken. En ja, ik word er heel blij van. Churchyard van X Void. Nou, eventjes lekker wat lucht erin, inderdaad. Was dit ook jouw muziek, Max Lene? We hebben er eigenlijk te veel doorheen gepraat. Ja, we waren over poëzie aan het praten. Ja. Nou, dat is ook hartstikke goed. Het is tijd voor mijn eigen tip. En vandaag tip ik De Spanje-strijders en ik. Het is een podcast van VPRO, OVT en NPO Radio 1. En de eerste aflevering die begint als volgt. Bang. Boom. Boom. Boom. En het was als het ware of er een soort waaier van granaten op me afkwam, hè? Het is net dat je eigenlijk in een trance leeft. Ik bedoel, we wisten waar we voor gekomen waren. Dat deden we. En wat er aan vooraf ging of wat er daarna ging en zo, daar bemoeide ik eigenlijk niet mee. Dat was het wat we deden. Je was naar het front gegaan en je was vrijwillig gegaan, dus je wist wat er gebeuren kon. Nee, toen dacht ik aan de dood, dacht ik niet. Aan de angst ook niet. Maar ja, je wordt ook fatalistisch. Je dacht niet aan je eigen dood. In de winter van 2021 fiets ik soms met mijn ogen dicht door de stad. Er is toch niemand op straat, de wereld zit op slot. Bovendien maak ik zo weinig mee dat een valpartij nog wel spannend zou zijn. Als ik nu soms denk, hoe heb ik het allemaal durven en kunnen doen? Maar toen was het heel vanzelfsprekend dat je deed. Ik ben 26 en alles is hopeloos. Ik heb liefdesverdriet, ik heb niks te doen en de wereld om me heen lijkt in te storten. Overal woeden oorlogen en bosbranden, er zijn overstromingen en hongersnoden. Ik zie het en ik maak me best wel zorgen over van alles, maar ik blijf apathisch op de bank zitten. Een belangrijke reden voor de voedselcrisis is klimaatverandering. Omdat het me maar niet lukt mijn studie geschiedenis af te ronden, loop ik in die maanden stage bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, een archief in Amsterdam. Ik zoek iets. Iets dat weer een beetje betekenis geeft aan mijn leven. Dat lukt voor geen meter, totdat iemand in het archief me wijst op een doos. Hallo. Goedemiddag. Hi, ik had iets aangevraagd op Laura Lubbers. Een doos vol cassettebandjes. Ja, tot zover een fragment van De Spanje-strijders en ik. Nou, en in die doos met cassettebandjes, daar zitten dus de opgenomen verhalen van die twee Spanje-strijders, Jaap en Jenny, die vertellen over wat hen bezielde, waarom zij uiteindelijk naar Spanje zijn gegaan tijdens die burgeroorlog. Of naar dat nobele streven om de Tweede Wereldoorlog te helpen voorkomen, strijd tegen fascisme. Nou, en ik dacht, volgens mij is het wel een podcast waar jullie iets mee hebben. Hè? Ook omdat het gaat over idealisme. We begonnen al meteen over idealisme, Ellen. Ja. Of heb je hem al gehoord? Ja. Ja. Oh, goed. Nou, geef dan maar meteen je recensie. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het fantastisch. Ja, en ook heel mooi wat ze de hele tijd laten zien. Wat voor idioot je ook bent als je begin 20 bent en vol idealen zit. Ja. En een heleboel meteen op het spel zet. Ja. Dus zou jij dit luisteren? Het is grappig, ik heb het eergisteren gescreenshot. Het werd getipt door een kennis op Instagram. Zo kom ik eigenlijk. Dat is mijn gids in podcast de laatste tijd. En ik kwam het tegen en het sprak mij meteen aan. Omdat ik haar insteek ook wel apprecieer. En herken je dat gevoel van, moet ik niet meer doen? Ja, ja enorm. Wat sprak jou erin aan? Ik vind het heel mooi hoe ze die parallel legt. Ja, en de timing zit denk ik ook heel goed. De verlamming die zoveel medemensen vandaag voelen. Ja. En handvaten voelen hoe dat ze iets kunnen doen. Maar uiteindelijk de machteloosheid die daar tegenover staat. Ja, nee, ik vind het super herkenbaar en de timing is echt subliem. Ja, dat we allemaal denken niet van geweten en gewenst, maar los daarvan. Ja, van doen we genoeg. Ja. Doe je genoeg, Ellen? Ja, je probeert een steentje bij te dragen en je betouwt je blauw aan goede doelen waar je aan geeft. Maar ja, kijk, we hebben natuurlijk ook in deze wereld van privileges heel snel een messiascomplex. Dat je op een gegeven moment, je kan soms niets meer doen. Ik kijk naar die beelden vanuit Gaza en je kan soms niks meer doen. En ja, dan het uitzitten van je survivors guilt. Max Lena, heb jij het gevoel van ik doe genoeg? Nee, Nee, maar ik het lijkt ook alsof ik de kennis niet heb om te weten wat dat ik moet doen om daar goed aan te doen. Bijvoorbeeld concreet die twee oorlogen waar dat we nu van op de hoogte zijn. Ik zal het zomaar zeggen, want er zijn er nog zoveel meer. Dat je wel voelt van, ik voer het debat en ik ga er met mensen over in gesprek. En ik probeer erover te delen op sociale media. En ik teken petities en ik stort geld. Maar het is ook maar dat. En het lijkt absoluut niks te doen. Dus nee, ik doe absoluut niet genoeg. Maar ik weet, zoals bij poëzie, nu een rare lijn. Maar soms weet je echt niet waar te beginnen. En hier is gewoon geen podcast die je kan helpen om die barrière te verlagen. Nee. Ik moet ook even denken aan, ik interviewde laatst Zaire Krieger, dichter. En ze zei eigenlijk maximaal 50% van het werk wat je doet moet activistisch zijn. Nou, anders wordt het een verdienmodel, zei ze. Ik heb er nog wel over nagedacht. Dan ga je ervan uit dat activisme zo in de mode is dat het altijd rendabel is. Het omgekeerde is heel lang rendabel geweest. Namelijk je vooral niet uitspraak voor engageren. Ik vind 50% ook een heel raar streefgetal. Je moet gewoon doen waar je... En dat klinkt echt als een open deur, maar waar je die noodzaak toe voelt. En waar je zelf kan helpen. Dankjewel dat jullie mijn gasten willen zijn. Yes. Max Lena van een einde van de podcast De Zaak Ei en Ellen Dekwits van de podcast Poëzie Vandaag. Alle twee hele mooie podcasts, dus ga die luisteren. En ik zelf heb getipt De Spanje-strijders en ik. En heb je nou zelf nog een luistertip voor mij? Laat het me dan weten. NPO Radio 1. 2 uur.